Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizleri bu mübarek gecede böyle bir konu vesilesiyle bir araya getiren Allah-u Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Biliyorsunuz bypass ameliyatı geçirdik. Tabi daha üzerinden bir ay bile geçmedi. Bu itibarla sizlere biraz uzun konuşamıyoruz. Uzun da konuşamadık ama hamdolsun bugün elhamdülillah canlı olarak sohbet etme, dersimize devam etme fırsatını Rabbimiz bize lütfetti. Bundan dolayı Allah'ımıza sonsuz hamd senalar ederiz, şükrederiz. Allah'ım şükrümüze karşılık nimetini ziyade eylesin. Siz dinleyicilerimiz Allah için bizi sevdiniz, Allah için bize çok dualar ettiniz. Bundan dolayı size de çok teşekkür ederiz Allah-u Teala. Bu dualarınızın karşılığında sizi de, sevdiklerinizi de kazalardan, belalardan, hastalıklardan, afetlerden, günahlara düşmekten ve imansız ölmekten muhafaza eylesin. Amin. Bu vesileyle İstanbul'un fethinin 553. yıl dönümünü idrak etmiş bulunuyoruz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Feth-i Mübin'i bizler hakkında mübarek eyleyip ecdadımızın emanet bıraktığı şu İstanbul'umuzda şu Feth-i Muhammed Mustafa tarafından sallallahu teala aleyhi ve sellem müjdelenen mübarek diyarda لَتَفْتَعُنَّ الْكُسْتَنْطِينِيَّةَ فَلَنْ يَعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنْ يَعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلْكَ الْجَيْشِ Ey benim ümmetim, mutlaka İstanbul'u fethedeceksiniz. Onun fethi kendisine nasip olan komutan ne güzel bir emirdir. O fetihte bulunan ordu ve asker ne güzel askerdir. Hadis-i şerifi ki bunu Buhari de rivayet ediyor. Sahihinde değil fakat tarihinde gördüm Buhari'nin. Ondan sonra İmam Suyuti, Camus Sagir'de vesaire hadis-i şerif kaynaklarında sahih bir hadis-i şerifte bu ne büyük bir mucizedir, ne büyük bir müjdedir. Bu müjdeden dolayı, bu hadis-i şeriften dolayı sahabe-i kiram zamanından beri Rıdvanullahi aleyhim ecmain İstanbul'un fethi için birçok akınlar yapılmış, seferler düzenlenmiş, kazalar yapılmış. Birçok sahabe-i kiram hazaratı bu seferlere katılmış. O medhu sena olunan ordudan olmak ümidiyle. Tabii onların çok katıldıkları, çok müjde aldıkları yerler var ama onlar müjdeye doymaz mübarekler. Bir müjde de buradan alalım, bir müjde de buradan alalım diye. İstanbul'a da birçok kere gelmişler. Bunlar arasında işte en mühimleri Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri ki 90'a yakın yaşında yine gazaya çıkmış ve İstanbul üzerine efendim bir ordu fethi için gönderildiğini haber alınca buna katılmaya azmetmiş. Torunları kendisine dede biz senin yerine cihad ederiz, gazaya gideriz. Sen çok yaşlandın. Dur burada Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında vefat edersin. Cennetül Bekü'de gömülürsün. Onun komşusu olursun deseler de o ben Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerif işittim ki buyuruyordu. İstanbul'un surlarına yakın bir yerde ümmetimden salih bir, mübarek bir kişi defnedilecektir. O salih zatın ben olması ümidiyle İstanbul surlarına yakın bir yerde gömülürüm ve o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin salihlerden olduğunu beyan ettiği zat ben olurum arzusuyla bu cihada katılacağım demiş. Ve torunlarını kendisini caydırmak isteyenleri dinlememişti. Hatta bir seferinde bir muharebede birisi öne atılıp kafirlerin safına doğru ilerleyerek saldırıya geçince daha saflar belirlenmeden düşman ordusuyla İslam ordusu savaşa başlamadan, savaş kızışmadan o kendisi münferit olarak tek başına saldırıya geçtiğini görünce sahabe-i kiram kendi aralarında Allah-u Teala buyuruyor وَلَا تُلْقُوا بِيَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ ellerinizle kendi nefislerinizi, canlarınızı tehlikeye bırakmayın. Tehlikeye atmayın. Bu adam bu şekilde davranarak, tek başına davranarak kendisini tehlikeye attı diye öne atılan sahabeyi hakkında konuşunca Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri radıyallahu anh ayağa kalkmış ve ey Müslümanlar, bu ayet-i kerime hakkında en iyi malumatı size ben verebilirim. Çünkü bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulü, iniş sebebi biz Ensar cemaati, yani Medine-i Münevvere halkıyız. Bizim sebebimizle indiği için ayet-i kerimenin manasını en iyi biz biliriz. Siz şimdi bu öne atılan zat hakkında kendini tehlikeye attı, Allah'ın emrine muhalefet yaptı diyorsunuz. Böyle bir yorum yapıyorsunuz. Bu yanlıştır. Çünkü bu ayet niçin nazil oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i biz Mekke'den davet ettik. Biliyorsunuz Ebu Eyyub el-Ensari ta Akabe biatlarında bulunan zat. En evvel iman edenlerden Medine'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i davet edenlerden, kendisine biat edenlerden. Kainatın Efendisi teşrif etti. Sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Medine-i Münevvere'yi nura gark etti. Dünyayı, alemleri nura gark etti. Ve İslam nizamını Medine-i Münevvere'de tesis ederek etrafa yaymaya başladı. Ve bu zaman diliminde çok büyük cihatlar ve gazalar yapıldı. Ben bunların hepsinde bulundum. Hiçbirinden geri kalmadım buyurdu. Ebu Eyyub el-Ensari öyle bir zattır ki bu mübarek İstanbul'umuzun medar-ı iftiharı, komşumuz, şefaatçimiz, carımız, mücirimiz, bu mübarek insan hiçbir gazadan, hiçbir cihattan geri kalmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Hazreti Ebu Bekir Sıddık zamanında Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye zamanını da idrak etti. Hatta Hazreti Muaviye'den sonraki zamanı da yani idrak etti. Dört halifenin dönemini dahi bitirdi, geçirdi. Ve her seferinde haktan ayrılmadı, haklıdan ayrılmadı. Allah yolunda cihadı hiç bırakmadı. Ebu Eyyub el-Ensari radıya anhül bari. Hazretleri buyuruyor ki ne zaman etrafımızda birçok fetihler oldu. Zaferler, nusretler, ganimetler, teyitler, maddi manevi destekler hasıl oldu. Ensar ve muhacir artık biraz rahat ettik. Biz Ensar cemaati olarak tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin korumasını yapmak, onu muhafaza etmek, onunla birlikte cihat etmek, İslam'ı yaymak, davet etmek, insanları cennete davet etmek, cehennemden kurtarmak için birçok cihatlar, gayretler sarf ederken bu uğurda zamanlarımızı, vakitlerimizi harcarken hurmalıklarımız zayi oldu. Budanma zamanları geldi, devşirme zamanları geldi geçti. Tabii ki cihat her zaman ayarlanmaz. Efendim benim şu günüm müsaittir, o günde cihada çıkayım. Su uyur, düşman uyumaz. Düşman yaz demez, kış demez, güz demez. Onun için efendim Tebuk seferi mesela hurmaların tam olgunlaştığı zamana rastladı ki Medine'de oturulacak hurma ağaçlarının dibinde serin serin yenilecek, içilecek efendim ürünler devşirilecek. Tam o zamana rastladı Tebuk seferi. Şimdi benim bahçede mahsulüm var efendim, dalda ürünüm var diyerek Allah'tan, Resulünden, onların emrinden geri kalamazdılar. Sahabe-i kiram böyle zatlardılar. Rıdvanullahi aleyhim ecmain. Biz Ensar cemaati olarak aramızda istişare yaparken bir keresinde toplandık, konuşuyorduk. Dedik ki Allah Resulü'nü bize gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ne büyük bir nimetle, İslam ile, Kur'an ile. Ve biz onunla beraber bu kadar cihad ettik. Şimdi İslam yerleşti. Bütün etraftaki kabileler İslam'a girdi. وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَوْجْ فَوْجْ Cemaat cemaat. Bölük bölük geldiler. İnsanlar Allah'ın dinine girdiler. Şirkten kurtuldular. Dalaletten, felaketten kurtuldular. Cehennem çukurunun ağzından kurtuldular. Elhamdülillah. İslam yayıldı. Emniyet hasıl oldu. Güvenlik geldi. Medine-i Münevvere artık saldırılardan, baskınlardan korundu, kurtuldu. Çevrede de çok büyük İslam kitleleri hasıl oldu. Buna göre biz artık biraz da kendi işimize geri dönsek, biraz da bahçelerimize bakım yapsak, evimizin kapıları, pencereleri her taraf döküldü. Biraz evimize, barkımıza onarım yapsak, tamir yapsak, bağımıza, bostanımıza biraz efendim baksak, ilgilensek. Böylece biraz da işte çok çocuğumuza bırakacaklarımızla ilgili, dünya işlerimizle ilgili mesaimizi, gayretimizi artırsak diye tam aramızda istişare edip karar alırken, nasıl olsa İslam'ın bize artık çok bir ihtiyacı kalmadı. Yani biz vazifemizi yaptık gibi bize geldi. Tam o arada Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri وَاَنْفِكُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Ey benim sevgilimin sahabeleri, o büyük insanlar, Allah yolunda onun dininin yayılması uğrunda varınızı, yoğunuzu infak edin, cömertçe harcayın, tasadduk edin. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ Sakın ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yani ne demek? Cihattan geri kalırsanız, Allah'ın dinine davetten geri kalırsanız, İslam'a hizmetten geri kalırsanız, dünya işlerinizle çok uğraşırsanız, zaruri ihtiyaçlarınız dışında keyfe kaçarsanız ve dünya meşgaleleri yüzünden İslam'ın dünyaya yayılması, bütün insanlığa ulaşması uğrunda gayretinizi biraz eksiltirseniz, işte o zaman kendinizi elinizle tehlikeye bırakmış olursunuz. Canınızı cehenneme atmış olursunuz. Cehennemden büyük tehlike yoktur. En büyük tehlike önümüzde ateş var. Yakında ölüm var. Ondan sonra kabir var. Kabir ya cennet bahçesi ya cehennem çukuru olması var. Kabirde neyle karşılaşmak var? Ya kabirde bizi karşılayan Muhammed Mustafa mı olacak? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa iblis-i lain şeytan mı olacak? Kabirde komşumuz kim olacak? Refikimiz Hazreti Kur'an mı olacak? Kabrimiz nur mu dolacak? Yoksa Allah muhafazasını yılan mı dolacak? Akrep mi dolacak? Cehennemden kapılar, pencereler açılacak. Engerek yılanları mı mezarımızı efendim basacak? Bizi dişleyecek, şişleyecek. Önümüzde geçitler var. Önümüzde tehlikeler var. Ondan sonra sırat var. Ondan sonra mizan var. Sevap günah tartılmak var. Ondan sonra ya cennet ya cehennem var. Ya kardeşlerim, işte tehlike burada. İnsan bu tehlikeyi göz ardı edebilir mi? Bu geçiştirilebilir mi? Bu düşünmeden edilebilir mi? İyi, benim evim var, barkım var, arabam da var, işim de var, gücüm de var, karım da var, oğlum da var, kızım da var, tuzum kuru tıkırım yerinde, hiç İslam'a hizmet etmeyeyim. Bir insanı İslam'a davet etmeyeyim. Bir insana Kur'an'ı tebliğ etmeyeyim. Ayet okumayayım, hadis okumayayım, insanları dine davet etmeyeyim. Rahatım yerinde, yatayım aşağı. İşte canını tehlikeye attın. Bak ne diyor Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri? Biz tam böyle konuşurken, karar alırken artık İslam'ı parlattık. Sancağı dalgalandırdık. Biraz da dönüp de dünya işlerimizle ilgilenelim, bağımıza, bostanımıza geri dönelim derken hemen ayet-i kerime Allah yolunda harcamalarınızı kesmeyin. Ellerinizle kendilerinizi tehlikeye bırakmayın, salmayın. Yazık olur size. Çok büyük iyilikler yaptınız, çok büyük hizmetler yaptınız. Ve ahsinu, güzel amel işlemeye devam edin. Allah'ı görür gibi hareket edin. El ihsanu bittemam, iyilik yapmak tamamlamakla yerini bulur. Madem ihsan ettiniz, madem iyilik ettiniz, madem benim Habibim sallallahu aleyhi ve sellem ve muhacirleri bağrınıza bastınız, hakikaten Ensar ismini hak ettiniz, dinime yardım ettiniz, dinime aziz ettiniz, ben de sizi aziz ettim. İhsan tamamlanmakla olur. Bu iyiliğinizi itmam edin. Bu iyiliğinizi yarıda bırakmayın. Geri kalmayın. Kendinizi tehlikeye atmayın. Çünkü insan Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri Kaddesallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere bin sene ömrü olsa diyor ve bin sene Allah'ın zikriyle, fikriyle, dinine hizmetle meşgul olsa ve bir an gaflet etmişse, bir an, o bin seneki ilerlemesi nerede? Bir saniye gafleti nerede? O bir saniyede kaybettiği diyor, bin senelik çalışmasından fazla olur. Çünkü neden? Karın sonu yok, kar et ama zarar hiç iyi bir şey değil. Niye zarar ediyorsun? Tabii ki bir zarar bin kardan kötüdür. Onun için kendinizi tehlikeye atmış olursunuz. Hizmetten geri kalırsanız, cihattan geri kalırsanız. Ebu Eyyub el-Ensari ne buyurdu? İşte bu kişi cihatta öne atıldı. Kafirlerin üzerine efendim saldırdı ve şehit oldu. Siz de dediniz ki bak kendisini tehlikeye attı. Yanlış mana verdiniz. Ayet-i Kerime bizim hakkımızda indi. Cihattan geri kalanlara Allah tehlikeye kendisi atmayın buyurdu. Yoksa cihada gidenlere, kafirlerin üzerine gidenlere tehlikeye atılıyorsunuz buyurmadı. Deyince Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri herkes sükut etti. Dediler ki sen Resulullah'ın yüce sahabisisin, onun mudifisin, onu evinde bu kadar misafir ettin, vahyin nüzulüne şahit oldun. Tabi esbab-ı nüzulü, ayetlerin sebeplerini sen bilirsin. Onun için senin bu beyanın karşısında bir konuşma hakkı kimsede yoktur. Herkes sustu kaldı. Onun için Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri 90 yaşındayken torunlarını ve önüne çıkanları reddederek ben bizzat bu yaşta da çıkacağım, İstanbul'un fethine katılacağım, İstanbul'un üzerine giden orduya katılacağım ve orada gömülecek, o surallara yakın yerde gömülecek salih bir zat olma ümidimi devamlı canlı tutacağım, diri tutacağım, bu itikad ile Rabbime kavuşacağım diye yola çıktı. Tabii ki kendinizi tehlikeye atmayın ayetinin inişine sebep olmuş. Onların bu konuşması, bu üzerine ayet inmiş. Hiç o seneler sonra, yıllar sonra tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu denilen hadise 30 sene sonra, 30 küsur sene sonra vuku bulmuş bir hadise ama o ayetin inişinden 30-40 sene sonra inse de tabii onlar o ayetleri hiç unuturlar mı? Mevla bana bize buyurdu ki siz cihattan geri kalırsanız tehlikeye atılmış olursunuz. Onun için ben yaşlı da olsam, hasta da olsam infiru hifafen ve thikalen, hafif olun, ağır olun, hasta olun, sağlam olun, zengin olun, fakir olun, şişman olun, zayıf olun. Çıkın benim yoluma çıkın. Cahidu ben valikum ve füsikum. Mallarınızla, canlarınızla, fi sebilillah, Allah yolunda gayret gösterin. Cihat son derece gayret göstermek demektir. Vurmak, kırmak demek değildir. Adam kesmek, öldürmek demek değildir. Efdalül cihat el emru bil ma'ruf ve nehy anil münker. Cihadın en üstünü iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmektir. Kılıç cihadı adam öldürür. Vaaz nasihat cihadı adam diriltir. Biz adam öldürmekten yana değiliz ama Allah muhafaza buyursun. Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi gelirse Yunanlar işgal ederse, Ruslar işgal eder, Allah muhafaza buyursun. Vatanımıza bir saldırı olursa elbette o zaman seferberlik olur. Elbette o zaman efendim cihat olur, silahlı cihat da olur, o zaman o da farz olur. Vatanını korumak için, bayrağını korumak için, ezanını, namusunu korumak için tabii ki bu cihat farzdır. Bak şimdi Mehmetçik ne yapıyor? Serhat boylarında, hudutlarda nöbet bekliyor. Dün yine efendim mayın patlatıyorlar, efendim teröristler uzaklardan kumandalarla mayınlar patlatıyorlar, üzerlerine saldırıyorlar efendim bu kadar. Allah askerimize, polisimize yardım eylesin, onları muhafaza eylesin. Onlar bizi korudukları gibi Allah da onları korusun. Bak 100 bin, 200 bin asker tatbikatta. Neden? Çünkü yaz geldi. Teröristler sızma yapacak. Allah muhafaza efendim memleketin içerisinde bombalama yaparlar. İnsanları öldürürler efendim. Vatanımızı bölmeyi hedeflerler. Allah şerlerinden muhafaza etsin, güçlerini kırsın. Tabii ki böyle bir durumda silahlı mücadele var. O cihattır. Ama şimdi bir de nefisle cihat vardır. Bir de şeytanla cihat vardır. Bir de İslam'a hizmet uğrunda gayret vardır. Cihat kelimesi Arapça'da cühtten gelir, cehtten gelir. Türkçeleşmiş gibidir. Cehd ve cüht bu kök kendini zorlamak anlamına gelir. Lügatlara bakarsanız yani 100 gücü olan 99'unu harcasa bir gücünü eksik bıraktığı için bu tam gayret göstermiş olmaz. Onun için %100 tam gücü bu uğurda kullanmaktan gelir. İşte Allah buyuruyor, benim yolumda yani dinime davet uğrunda. Şimdi cihadın en üstünü iyiliği emretmektir, kötülükten de etmektir. Tabii ki vatandaşlarımız, bizim vatandaşlarımız içerisinde Allah'a inanmayanlar da olabilir. Bu memlekette yaşayanlar içerisinde Allah'ı inkar eden de var. E sen ona Allah'ı tanıtsan, Allah'ın nimetlerinden bahsetsen, iyiliklerinden bahsetsen, yaratıcıdan bahsetsen, sıfatlarından bahsetsen. Bak biz ot değiliz, bitelim yitelim. Biz kendi kendine olmadık. Gökler, yerler, güneşler, aylar, bu alem, bu nizam, bu düzen kendi kendine olmuş değildir. Böyle anlatsan adam, aa hakikaten ya ben niçin yaratılmışım, nereye gidiyorum, hiçbir şey bilmiyormuşum demez mi? Yola gelmez mi? Bir sohbet dinleyenler namaza başlamıyor mu? Bir sohbetle oruca başlamıyor mu? Bir sohbetle örtünmüyor mu? Bir sohbetle efendim zinayı bırakmıyor mu? İçkiyi bırakmıyor mu? Kumarı bırakmıyor mu? Faizi bırakmıyor mu? Yalanı bırakmıyor mu? Biz bunlara şahit olmadık mı? Binlerce, on binlerce, yüz binlerce elimizde örnek yok mu? Bir sohbetin canlı sohbeti bırak, bir kasetle, dünyanın bir ucunda bir kasetle efendim ta İngiltere'den, ta Kanada'dan, dünyanın her yerinden bizi arayanlar yok mu? Hoca efendi ben seni bir kere daha görmedim ama bir kasetini dinledim, hayatım değişti diyenler yok mu? E onu ona ulaştırıp aracı olanlar yok mu? Burada gayret etmek gerekmiyor mu? Bak şu frekansa insanları ulaştırmak, davet etmek, şu frekansı insanlara efendim hatırlatmak, şu saatte, şu noktada falan konuyu, konuşmacıyı dinle demek, bu bir gayret değil mi? Bu hususta insan mesaj çekmek, telefon etmek, malından, canından gayret etmek yok mu? Derdimiz nedir? Derdimiz insanlığı diriltmektir. Cennete hidayettir, cennete kavuşturmaktır. Herkes cennete girse bizim yerimiz eksilecek değildir. Yani Allah'ın mülkü geniştir. Onun için cihadın manası nedir? Gayesi nedir? İnsanlığa hizmet etmektir. Efendim, kötülüklerden ne yetmektir? İşte hırsızlık yapma, kapkaç yapma, adam öldürme. İşte adam öldürme demek işte cihat. Adam öldürme diyeceksin adama. Adam öldürenin günahını anlatacaksın. Bir insanı, masum insanı öldüren insan Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş olur. Neuzu billah. Binlerce sene cehennem azabından müstahak olur. Bunu helal sayarak yaparsa kafir olur. Haram saysa en büyük günahkar olur. Artık ondan sonra bütün Allah'ın rahmeti ona karşı daralır. Rahmet sahaları, geniş sahalar ona daralır, dar gelir. Allah muhafaza, dünyası ahireti zindan gelir. Mezarda çok büyük bela çeker, azap çeker. Nasıl dayanabilir? Birkaç sene hapise benzemez. Ondan sonra cehennem, bu kadar ateşlere nasıl dayanabilir? İnsan bunu hesap edecek. Adam öldürülür mü ya? Adama tokat atılır mı? İnsanlara vurulur mu? Kırılır mı? İnsanların malına saldırılır mı? Taarruz edilir mi ya? Ne hale geldi toplum ya? Ne hale geldi? Yan baktın bana diye adamı vuruyor. Kız yüzünden gidiyor. Gencecik çocuk arkadaşını okulda vuruyor. Öbürü oradan gidiyor saldırıyor oraya buraya efendim. Hiç sorgu sualsiz tarıyor milleti ya. Böyle bir şey var mı? İşte cihat. Mallarınızla, canlarınızla, Allah'ın da cihat. Ne demek? İslam'ın emirlerini, yasaklarını, helallarını, haramlarını, hükümlerini, haberlerini, Allah'ın razı olduğu şeyleri ve razı olmadığı şeyleri kullara duyurun. Eba Eyyubel Ensari niçin geldi İstanbul'a canım? O zatların o gayretleri olmasaydı bugün biz Müslüman olabilir miydik? Hazreti Fatih, Muhammed Fatih Han aleyh rahmetü vel gufran, o mübarek insan 21 yaşında efendim niçin İstanbul'un fethine çalıştı, gayret etti? İmtisali cahidu fillah olupdur niyetim. Dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretim. Hazreti Fatih'in sözüne baksana ya. Hizaya gelsene ya. O Osmanlı padişahları, bizim ecdadımız, bu Türk milleti, bu Necip Türk milleti, bu Aziz Türk milleti İslam'a çok büyük hizmetler yapmış. Bunu bütün dünya Müslümanları da takdir etmiş ve takdir etmektedir. Şu anda da bütün dünya İslam aleminin insaflıları, ecdadımızın, bu Aziz Necip milletimizin İslam'a yaptığı hizmetleri takdir etmektedir. Bunu en başta Muhammed Mustafa tebrik etmektedir. Sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul fetholunacaktır. O ne güzel komutan, o ne güzel ordudur buyurdu. Ordu Türk ordusu değil midir? O asker o asker Türk askeri değil midir? Dolayısıyla Türk milleti bu şerefi İslam'dan almış değil midir? Kainatın efendisi onu tebrik etmiş, takdir etmiş değil midir? Nasıl Hazreti Fatih ile iftihar etmeyiz? Ama bak bakalım Hazreti Fatih İstanbul'un için fethetmiştir. Bak bakalım İstanbul'un fethindeki gaye nedir? Ne buyuruyor? İmtisali cahidu fillah olupdur niyeti. Allah'ım bana emretti diyor. Ve cahidu fillah, Allah uğrunda cihad edin, gayret edin, son gücünüzü harcayın, İslam'a davet edin. Her yer İslam'ı kabul etsin, dünya cennet gibi olsun, huzur olsun. Konstantin zulümler yapıyor, Bizans zulümler yapıyor, her tarafı haraca bağlamış. Efendim sur içinden her tarafı yönetiyor, bütün Anadolu'yu yönetiyor, her yeri yönetiyor. İşkenceler, zulümler, milletin karısını kızını zorla alıyor, güzel gördüklerini beğendiklerini topluyor. Bizans'ın efendim zalimleri, zorbaları haraca bağlamış, her yeri kırıyor, geçiriyor. İçeride sur içinde öyle zulümler. Ya İslam'ın olmadığı yerde, Kur'an'ın olmadığı yerde adalet olmaz, zulüm olur. Düzen olmaz, kargaşa olur. Salah olmaz, fesat olur. Dolayısıyla İstanbul'un fethinde Hazreti Fatih Akşemseddin'le o sarıklı mübarekler İstanbul'un kapısından, Topkapısından girdiklerinde ne dedi Rumlar? Bizans'taki Rum vatandaşları ne dediler? Ya bu papazların başlarındakini görmektense, bu Bizans'ın yönetiminde kalmaktansa Osmanlı'nın dediler sarığını tercih ederiz. Rumlar bile Osmanlı'yı tercih etti. Neden? Çünkü adalet getirdiler. Çünkü onlar İslam'a göre, İslam'dan aldıkları adalet esasıyla hareket ettiler. Allah yolunda cihad ettiler. Yoksa vur, kır, geçir yok. Yakmadılar, yıkmadılar, yağmalamadılar, tarumar etmediler, kimseyi evinden barkından etmediler, kimseye efendim zulüm yapmadılar. Haşa! İslam ordusu, Türk ordusu bunu hiçbir zaman yapmamıştır. Yok işte Ermeni soykırım bilmem, bunlar hepsi yalandır. Ermeni tehciri bilmem, bunlar hepsi palavradır, hepsi yalandır. Mümkün müdür yani insanları? Ha sürgün yapabilir, çünkü niye sürgün yapmıştır? Fitne yapıyor, fesat yapıyor, çeteler kurmuş, Rusya ile anlaşıyor. Geliyor bütün köyleri basmış, Erzurum'da, Kars'ta, orada, burada binlerce, on binlerce Müslüman Türk'ü katletmiş, toplu mezarlara gömmüş Ermeni çeteleri. Tabii ki buna karşı bir sürgün çıkarılmış, sürgün emri. Bu çok normaldir, bu çok doğaldır, bu haktır, hukuktur. Böyle gerekiyor. Sana bu kadar değer verilmiş, güven verilmiş, zimmet verilmiş, eman verilmiş, ait verilmiş, dokunulmamış, en iyi kademeler verilmiş. Ondan sonra sen kalkıyorsun arkadan bu vatanın, milletin, memleketin kuyusunu kazaraktan efendim baskınlar yapıyorsun. Bütün milleti köyün ortasında toplayıp yakıyorsun, yıkıyorsun. Ermeni çetelerinin yaptıkları dillere destan ya, tarih kaynıyor. Ya bunun üzerine bir tehcir, bir sürgün lafı edilmiş ama bu sürgünde de yine yanlarına hasta olmamaları için gereken ilaç tahsisine kadar, efendim gıda yardımlarına kadar, gidecekleri yere kadar yetecek azık erzak tedarikine kadar hepsinin de kayıtları kuyutları var. Öyle şey olur mu? İslam'da zulüm olur mu ya? Bir insanın öldüresiye aç bırakılır mı? Sürgün edilir mi? Yola gönderilir mi? İslam'da böyle şey var mı? Ne diyor Hazreti Fatih? Benim diyor derdim nedir? Allah yolunda cihad edin emrine imtisaldir. Ben Allah'ımın ayetini okudum, emrini, fermanını, hükmünü kabul ettim ve bu hususta gayrete geldim diyor. Niyetim, gayem budur. Dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretim. Hiç başka bir bende diyor gayret aramayın. Bende başka bir kasıt ve niyet aramayın. Şan için, şöhret için, makam için, mevki için, para için, kız için, kadın için yapmam diyor. Kıpırdamam diyor. Ben sadece İslam gayretiyle, Allah'ın dininin yayılması niyetiyle yola çıktım diyor. Tabii ki bu yolculuk mübarek olur. Tabii ki böyle bir emir, ne güzel emirdir, sırrına mazhar olur. Böyle bir hadis-i şerifin müjdesine nail olur. Ya işte Ebu Eyyub el-Ensari gibi sahabe-i kiramın o gayretleri olmasaydı, ta İstanbul'un surların dibine kadar gelmeleri olmasaydı, sahabenin kaç kere gidip gelmesi, efendim bu fethi denemeleri olmasaydı, Hazreti Fatih bu şuurda olur muydu? Hazreti Fatih İstanbul'un önemine vakıf olur muydu? Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım sözüne sahip olur muydu? Neden? O sahabenin gayretinden, o 90 yaşındaki Ebu Eyyub el-Ensariler efendim yolda vefat edeceklerini anladıkları halde sürüne sürüne bu yola gelmişler, bu İstanbul'un fethine katılalım diye, surunun dibinde gömülelim diye gelmişler. Hazreti Fatih bu kadar hadisleri duymadı mı? Çocukluğundan beri ilim ocaklarında yetişmedi mi? En büyük alimlerin, Şeyhülislamların terbiyesiyle yetişmedi mi? Dolayısıyla tabii ki babası da İstanbul'a ne kadar efendim değil mi? Heves etti. Sultan Murat bu kadar gayret etti. Efendim İstanbul'u alırım diye. O da çok gayretler gösterdi. O zaman Hacı Bayram Veli Edirne, payitaht Edirne'de Hacı Bayram Veli'yi ziyaret etti. Efendi Hazretleri ne olur, bu İstanbul nasıl fetholacak, ne zaman fetholacak, bana nasip olur mu acep? Öyle yalvardı, sizin keşfiniz açıktır, manevi gözünüz açıktır, işaret buyurun Efendi Hazretleri dediyse de, o zaman Akşemseddin Hazretleri de kösedir mübarek. Akşemseddin Hazretleri de Hacı Bayram Veli Ankara'dan Edirne'ye geldi. Edirne'de vaazlar yaptı, nasihatler yaptı. Edirne'de bir zaman Hacı Bayram Veli Hazretleri kaldı. Hatta oradaki Edirne'deki Cami-i Şerif'te yine onun kürsüsü, Hacı Bayram Veli'nin vaaz ettiği kürsü olarak orada da hala efendim anısı muhafaza ediliyor. O zaman Hazreti Fatih Beşik'teydi. Akşemseddin Hazretleri tabii yaşlıydı. O da Hacı Bayram Veli ile beraber padişahın huzurundaydı. Dedi ki efendim siz ne kadar zorlasanız da bu size nasip olmayacak ama şu kundaktaki yavru büyüyünce onunla bu köseye, yanında Akşemseddin Hazretleri vardı, bu köseye nasip olacak inşallah dedi. Ve hakikaten Hacı Bayram Veli'nin keşfi kerameti, bu evliya Allah'ın ileriyi görmesi, gayıptan haber vermesi, Allah'ın bildirmesiyle bildirmesi değil mi? Allah Teala peygamberlerine asaleten, velilerine de veraseten gaybı bildirir. Ve la yuzhuru ala gaybi ahade. Allah gaybına kimseyi muttali kılmaz. İlla menir tadavir rasul. Ancak seçtiği sevdiği rasulleri gaybına vakıf eder. İşte rasullere derken peygamberlere asaleten, onlara uyan velilere de veraseten. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el ulema ve varasetül enbiya. Alimler tabii Allah'ı bilen gerçek alimler, Allah dostları veliler peygamberlerin varisleridir. Veraset ne yapar? Babadan oğula intikal eder. Peygamberden de onun yerine geçen alimlere intikal eder o veraset. Dolayısıyla Alusi Hazretleri tefsirinde beyan ettiği üzere peygamberler gayıptan haber verdikleri gibi veliler de gayıptan haber verirler. İşte Akşemseddin Hazretlerine nasip olacağını, Hazreti Fatih daha kundaktayken ona nasip olacağını Hacı Bayram Veli haber verdi. Bu hem kaç sene sonra olacak şeyi haber verdi. Bunlar gayıp haberlerdir ama Allah Teala bilir ve bildirir. Seçtiğine, sevdiğine bildirir, dostlarına bildirir. Bunun örnekleri çoktur. Bunu inkar etmenin manası yoktur. Cahilliğin de bir lüzumu yoktur. Velilerin gayıptan haber verdikleri mütevatirdir. Ve verdikleri gaybi haberlerin çıktıkları hakkındaki nakiller ve rivayetler binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca nakillerle doludur. Bunu inkar eden aklını kaybetmiş olması lazımdır. Bu kadar nakledilen bir hadiseyi efendim inkar etmeye kalkmak artık güneş yok demekle eşittir. Eşdeğerdir. Dolayısıyla Hazreti Fatih daha kundaktayken babası o şuurdadır, dedesi o şuurdadır. Tabii ki bütün ecdat o şuurdadır. Bu İstanbul ne zaman fetholacaktır? İslam coğrafyasına katılacaktır. İslam'ın, Müslümanların başkenti olacaktır diye efendim dualar ettiler, gayretler ettiler. Sadece efendim tabii duayla kalmadılar. Himmetler, gayretler, çalışmalar, çabalar, o top dökmeler neydi? Efendim, o karadan gemileri yürütmek neydi? 40 günde kısa bir zamanda o koca surları, hisarları yapmak neydi? Hazreti Fatih sırtında taş taşımak, o hisarı yaparken neydi? Ya işte bunlar adam, bunlar bizim ecdadımız. Çağ açtılar, çağ kapattılar. Karanlık devirleri kapattılar, nurlu çağlar açtılar. Tarihimize efendim eşi benzeri olmayan şanlı sayfalar, destanlar yazdırdılar. Allah ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur eylesin. Şu emanetlerine sahip olma şuurunu biz torunlarına nasip eylesin. Hey gidi İstanbul. Ne diyardır burası, ne diyardır. Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari buranın surunun dibine gömülmek için geldi. O salih zat ben olurum belki diye ümidiyle geldi. Gebze yakınlarında artık vefat edeceğini anlayınca topladı, vasiyet etti. Dedi ki ne olur ben bu yolda ölürsem beni buralarda öldüğüm yerde gömmeyin. Biliyorum sizin için zor olur. O zamanki imkanlarla cenaze taşımak, taşıtmak kaç kişi ister cenazeyi taşıyacak falan. Ama ben sizin peygamberinizin sallallahu aleyhi ve sellem sahibiyim, arkadaşıyım, yakınıyım. Onu misafir eden insanım. Benim hatırım var. Benim hatırımı sayın, vasiyetimi tutun. Emrin baş üstüne dediler. Ben bu yollarda ölürsem dedi, İstanbul'un surlarına en yakın yere kadar, gidebildiğiniz yere kadar gidin. Gidebildiğiniz yere kadar gidin. En yakın yere kadar gidin. Sonra beni dedi, orta gömersiniz. Üzerimi de düzleyin dedi. Çünkü yerim belli olursa belki, sonra tabii fetih de nasip olmazsa, siz tabii oralarda ne kadar durursunuz, mecburen bırakıp memleketlerinize, Medine'ye dönersiniz, Şam'a dönersiniz. O zaman tabii yönetim Şam'daydı. O zaman dedi belki kafirler kalkarlar mezarıma bir eziyet sıkıntı yapabilirler. Onun için dedi mezarımı da düzleyin. İslam ordularının atları üstümde gezinsin dedi. Beni gömün üstümde o atların efendim ayakları beni çiğnesin dedi. Üzerimden öyle geçin ve toprağımı düzleyin dedi. Beni o surun dibinde bırakın dedi. Ve hakikaten de İstanbul'a yakın bir yerde efendim şehit oldu. Allah yolunda şehit oldu. Bu uğurda şehit oldu. Getirdiler. Ta işte şimdiki kabri şerifin bulunduğu yere kadar yaklaştılar. Orada kendisini o zaman İstanbul'a gelen ordu içerisinde Abdullah İbni Abbas, İbni Abbas Hazretleri de vardı. Abdullah İbni Zübeyir Hazretleri de vardı. Abdullah İbni Ömer Hazretleri de vardı. İstanbul'a o ne sahabe geldi, ne sahabe geldi, ne büyük ashab geldi İstanbul'a. Ok meydan civarlarında tabii karargahlar kurdular, Kağıthane civarlarında. Ondan sonra efendim kaldılar epey zaman. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerini gömdüler. Ondan sonra tabii Bizans devamlı takip ediyor. Kulelerden gözcüler vasıtasıyla yapılan hareketleri, değişiklikleri, efendim ne olduğunu, ne bittiğini takip ediyorlar. Bizans komutanı elçi göndererek bu kalabalığın sırrı nedir? Niye toplandınız? Ne yaptınız diye cenaze merasiminin farkında tabii olamadı. Kimin öldüğünden haberdar olamadı. Ebu Eyyub el-Ensari'yi de tanımadıkları için efendim kimdir nedir bu kadar bir telaş ile merasim ile efendim bir hareketlenme görüyoruz sizde diye sorunca komutan, İslam komutanı onlara haber gönderdi ki bizim peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem 6 ay evinde misafir etmiş çok kıymetli büyüğümüz Ebu Eyyub el-Ensari, Halid ibn Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri vefat etti. Biz de onu buraya defnettik. Onun için bu kadar tabii bir merasim oldu, telaş oldu efendim deyince Bizans komutanı İslam komutanına haber gönderdi. Siz ne enayi adamsınız, ne avanak adamsınız. En yakın adam, en büyük adamınızı buraya gömüp bırakıp gideceksiniz. İstanbul'u da fethedemeyeceksiniz. Ondan sonra da ben o mezarı açacağım. O sizin saygı duyduğunuz kişinin etlerini, kemiklerini efendim karkalara, kuşlara yem edeceğim. Paramparça edeceğim. Bundan hiç korkmuyor musunuz? Bunu hiç düşünmüyor musunuz? Hesaba katmıyor musunuz? Dedi. O zaman İslam komutanı haber gönderdi. Bu bizim öyle değer verdiğimiz bir zattır ki eğer bunun mezarına en ufak bir zarar geldiğini haber alırsak, farkında olursak ve bunu ara sıra bakacağız, kontrol edeceğiz, bir şey, bir değişiklik görürsek biz de siz sur içine sığındınız ama sur dışında tabii bütün Rumlar, yani Şam diyarı da eskiden İslam fetihlerinden önce bütün Şam, Kudüs hep oralar Hristiyanlığın merkezleri, biz Rumların merkezleri, Bizans'ın merkezleri, kilise dolu. Biz de dedi bu sur dışında siz İstanbul'da bir sur içine sığınmışsınız. Dışınızda koca dünya var. Biz de dedi sur dışında bir kilise bir Hristiyan bırakmayacağız. Hepsini kılıçtan geçireceğiz deyince ötleri koptu. O zaman hatta bir provokasyon olur da birisi kalkıp Ebu Eyyub el-Ensari'nin mezarına ihanet eder. Bir şey olur da ondan sonra İslam hükümeti Şam'dan karar alır. Bütün dünyadaki Hristiyanların başı gider korkusundan Bizans Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin mezarının başına kendisi gözcü koydu. Mezara koruma koydu. Ve Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin kabri şerifine yağan nur, o ilahi nur, gavurların gözünden bile kaçmadı. Allah-u Teala'nın basiretini bağladığı bazı ilahiyatçılar müstesna. Öyle ilahiyatçılar var, doçentler, profesörler. Diyorlar kabirden medet olur mu? Diyorlar Eyüp Sultan'ın yüzü su hürmetine diye dua olur mu? Ey cahiller, ey zavallılar. İbn Abdilber gibi zatlar, Kurtubi gibi zatlar, sizin hiç kaynak bilginiz yok mu? Üstül Gabe okumuyor musunuz? İstiab okumuyor musunuz? Bu kadar sahabe hakkında yazılan bilgileri okumuyor musunuz? Gidin bakın. Bu kaynak eserlerde, İslam'ın en büyük alimlerinin beyan ettiği kaynak eserlerde diyor ki, Ebu Ayyub el-Ensari'nin diyor, mezarının başına yağan nuru, Bizans Rumları, nöbetçileri, gözcüleri, geceleri surların kulelerinden bizzat gözleriyle görüyorlardı diyor. Ve İstanbul'da ne zaman kuraklık olsa, İstanbul'un fethi, Hazreti Fatih fethedene kadar Ebu Ayyub el-Ensari'den ne kadar zaman geçti? Yüzlerce sene, asırlar geçti. O arada Bizans hükümetleri Ebu Ayyub el-Ensari'nin mezarını özenle, itinayla muhafaza etti. Ve ne zaman İstanbul'da kuraklık olsaydı, Rumlar toplanırdı mezarın başında. Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'nin kabri şerifinin başında, bütün Rumlar, Bizans çıkardı, sur içi boşalırdı. Sur dışına çıkardı, kabri şerifin başında yalvarırlardı, dua ederlerdi. Tabii ki Hristiyanlık batıl bir din. Hak üzere değiller. Ama Eyüp Sultan'ın yüzü su hürmetine onlara bile yağmur yağardı. Niçin yağmur yağardı tabii ki? Hristiyanların duası kabul olduğu için değil. Ve ma duaül kafirine illa fî dalâl. Şimdi Kur'an'da diyor ki kafirlerin duası boşunadır. Tabii kafirlerin duası boşunadır diyor ama o ahiretle alakalıdır. Dünyadaki bazı duaları kabul olabilir. Nitekim şeytandan büyük yavur var mı? Şeytanın duası kabul olmadı mı? Şeytan dua etti Rabbi enzirni ilahi mübaşûn. Ya Rabbi beni insanların dirileceği güne kadar serbest bırak da milleti saptırayım. Kâle inneke minel munzarîn. Allah da ona senden mühlet verilmiştir. Buyurmadı mı? Onun için iblisin bile duası kabul olmuştur. Tabii ki o duanın kabul olması onun lehinedir veya o Allah indinde değerlidir anlamına gelmemektedir. Hatta bazı kere kötülerinki daha evvel kabul olur. Hadis-i kutsiyle buyurulduğu üzere Allah'ın bir dostu dua eder, eder, eder, eder. Bir türlü duasının kabulünün eseri görükmez. Hazreti Cibril de buna şaşar, merak eder. Ya Rabbi bu senin dostundur. Yalvarıp yalvarıp duruyor. Sen bunu istediğini vermiyorsun. O zaman Mevla buyurur ki ey Cibril ehhir hacete abdi inni uhibbu ve uhibbu savte. Ey Cibril bunun duasını çabuk kabul etmiyorum. Hemen tesirini gösterme. Kabulün eserini geciktir. Niçin? Ben onu da seviyorum, sesini de seviyorum. Bana çok yalvarsın istiyorum. Allah'ın sevmediği bir kul dua eder. Allah Teala hemen ey Cibril acil hacete abdi. Çabuk ver bunun istediğini ey Cibril. Ya Rabbi bu senin sevmediğin kuldur. Sevmediğim kuldur. Kendisini de sevmiyorum, sesini de sevmiyorum. İkide bir Ya Rabbi der, benden bir şey ister. Hiç benim kapıma gelmesin. Bunun isteğini verirsen bir daha Ya Rabbi demez. Dostum nasıl olsa rahat zamanda da Allah der. Dar zamanda da Allah der. Düşman başı sıkıştı mı Allah der. Hemen ver gitsin. Daha bir daha Allah demesin, Ya Rabbi demesin. Sevmediğim kulumdur bu. Çünkü imanı yok, ihlası yok, itaati yok. Dolayısıyla kafirlerin de duaları kabul olabilir. Bu hususta Ehl-i Sünnet'in görüşleri ortadadır. İşte eserler meydandadır. Eyüp Sultan'ın başında yapılan dualarda tabii ki yağmur duaları hemen kabul olaraktan Bizans'a da yağmur yağardı. Ama burada tabii kafirlerin hatırından değil. Ya nedir? İstanbul'un hatırı var. Toprakların hatırı var. Otların, bitkilerin hatırı var. Efendim emzikteki günahsız bebelerin Rum da olsa, Bizans da olsa, Yahudi de olsa, Hristiyan olsa çocukların ne günahı var? Hayvanların ne günahı var? Onun için hadis-i şerifte buyurmuyor mu ki? Levla ibadullah rukya ve haymu rutta asabiyun rutta la sabba aleykum ve la asabba. Allah'ın rükû eden, secde eden dostları olmasa, yaylımdaki hayvanlar, emzikteki bebeler olmasa, Mayıs yağmuru gibi azap yağdıracak Allah üzerinize. Onun için dolayısıyla tabii ki dünyada bu kadar küfürle, şirkle dolu diyarlar vardı. Onların da yağmuru yağmıyor mu? Otları bitmiyor mu? Demek ki Bizans kafirleri dahi Ebu Ayyub el-Ensari'nin bu kerametini görmüşlerdir. Ve buna ermişlerdir. Onun sebebiyle maddi rahmete ermişlerdir. Yağmurun adı rahmettir. Ondan sonra tabii asırlar geçtiği için üzerinden kabri şerif kaybolmuş, yine düzlenmiş, eseri kalmamış, Bundan dolayı Hazreti Fatih İstanbul'un fethinde en büyük önem verdiği husus Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'nin kabri şerifinin tespiti olmuştur. Bundan dolayı Akşemseddin Hazretleri'ne çok müracaatta bulunmuştur ve çadırına devamlı girip çıkmıştır. Ne olur efendi hazretleri, mutlaka biz sizden istiyoruz, bu kabri şerifi yerini bulacaksınız. Keşfinizle, sizin keşfiniz, kerametiniz var. Siz Allah dostusunuz, Rabbinize yalvardığınız zaman bunu bulursunuz demiştir. Ve Akşemseddin Hazretleri de efendim çok ısrar üzerine Mevla'ya müracaat etmiş, hacet namazları kılmış, secdelere kapanmış. Hazreti Fatih son olarak yanına girdiğinde ne haber var efendi hazretleri, kabri şerif bulunuyor mu diye sorduğunda hemen seccadeyi kaldırmış, kaz buranın altını evladım demiştir. Meğer seccadeyi kabri şerifin üstüne sermişiz. Ve ondan sonra kazılmıştır, küfi bir hat ile Hâzâ kabru Halid ibn-i Zeyd Ebi Eyyub el-Ensari yazısı görülmüştür. Ve kabri şerif açıldığı zaman Hazreti Fatih'in ayakları, Hazreti Fatih Ebu Ayyub el-Ensari'nin ayaklarını görmüştür. Şehit olduğu için tabii mübarek vücudu aynen durmaktadır, taptaze durmaktadır ve mübarek ayaklarını öpmeye kalkmıştır ve Hazreti Fatih'e öpmek nasip olmuştur. Efendi Babamız Hacı Alaaddin Efendi Hazretleri bunu anlatmıştır. Dört mezhep müftüsü, evliyanın reisi. Hazreti Fatih Ebu Ayyub el-Ensari'nin mübarek ayaklarını çıkar çıkmaz ayakları, tabii mübarek vücudu açılmadı ama hafif ayakları çıkmıştır. Ayaklarını öpmeye yeltenince Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri ayaklarını çekmiştir. İşte şehitler ölmez bu demektir. Allah yolunda ölenlere ölü demeyin bu demektir. Belahya ve akla teşurun, asıl diriler onlardır, siz anlamazsınız bu demektir. Ayaklarını çekmiştir ayağını öptürmemek için Hazreti Fatih. Onun üzerine Hazreti Fatih ilk camiyi orada yapmıştır, külliye yapmıştır, evkaf yapmıştır, orada ne hizmetler yapmıştır. Hocası Akşemseddin Hazretlerine de çok yalvarmıştır. Ne olur burada oturun, ders okutun, zaviye açın, tekke yapın burayı, mamur kılın. Ama tabii Akşemseddin Hazretleri aldığı manevi işaret üzerine şöhret bulduğu için, İstanbul'un fethiyle meşhur olduğu için Allah'ın dostları meşhur olmak istemezler. Şimdiki hocalar meşhur olmak için canlarını verirler. Ama tabii Allah'ın dostları hiçbir zaman meşhur olmak istemezler. Meşhur oldukları yerlerden kaçarlar. Nasıl ki Somuncu Baba Darende de meşhur oldu, bıraktı kaçtı. Gitti efendim başka yerlere, Anadolu'ya kendisini gizlemek için. Çünkü meşhur olduğu yerde hürmet ediliyor. Eli öpülüyor, ayağı öpülmeye başlanıyor. Nefse bir kibir girebilir, gurur girebilir. Allah muhafaza helak olabilir. Onun için mübarekler hemen meşhur oldukları yerleri bırakıp giderler. Akşemseddin Hazretleri de Göynük. Lüdür mübarek. Onun için Göynük'te tabii o zaman ulaşım bayağı zor. Şimdi bile Göynük kuytu bir yerdedir, merkezi bir yerde değildir. Kendisini ziyaret ettik, elhamdülillah nasip oldu. Mübarek zat. Ben çok meşhurluk istemem, buralarda kalıp da kendimi de teşhir etmek istemem. Bize orada manevi işaret verilmiştir diyerek Hazreti Fatih'i de çok üzgün bir halde bırakarak Göyne göçmüştür. Ve Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'nin himmetleriyle, yardımlarıyla İstanbul'un fethi elhamdülillah müyesser olmuştur. Bütün evliyaullah, Allah dostları, diri olanlar, ölü olanlar bu fethi mübine iştirak etmişlerdir. Bunların en önemlisi Ubeydullah el-Ehrar Hazretleri. İnşallah Özbekistan'da ziyaret edeceğiz. Semerkant'te yatıyor. Ubeydullah el-Ehrar es-Semerkandi Hazretleri silsilemizin büyüklerinden, Nakşi tarikatinde Ehrariye ismiyle kolumuza isim veren zatlardandır. Ubeydullah Ehrar Hazretleri mübarek Semerkant'te bulunuyorlarken, Semerkant neresi, İstanbul neresi? Uçakla gidiyorsun 5 saatte. Oradan sabah çıkmıştır müritleriyle İstanbul'un fethi gününde ve yaylıma doğru açılmıştır. Müritleri anlatıyorlar ki bize dedi ki siz geri durun. Kendi atın üstünde gitti, gözden kayboldu. Ve Hazreti Fatih bizzat tayyi mekan ile Allah'ın dostları bir anda bu Mekke'de olabilirler. Sabah namazını şimdi akşam İstanbul'da, sabah namazını Mekke'de kılabilir. Uçakla değil, uçakla gidersin ama tayyi mekan ile giderler. Hemen bir anda Mekke'de de olabilirler, burada da olabilirler. Semerkant'ten geldi, İstanbul'un fethine iştirak etti. Ubeydullah Ehrar Hazretleri. Hazreti Fatih az kalsın ümidi kesiyordu. Çok ümitsizlendi. Yardıma geldim dedi. O mübarek zatı kimsiniz, nesiniz derken Mübarek cübbesinin yeninde, cübbesinin yeni geniş. Alimlerin, velilerin cübbelerinin kolları geniş olur. İlim ehlini hafife almamak için sarıklar büyük olur, kol yenleri geniş olur. Efendim, o kolunun yeninden Hazreti Fatih'e baktırdı. Şuradan nazar et dedi. Hazreti Fatih bir baktı, o kadar manevi ordu gelmiş İstanbul'un fethine yardım için. Ucu bucağı gözükmüyor. Hazreti Fatih öyle bir manevi himmet aldı. Öyle bir manevi kuvvet aldı. Bu ordunun önüne kimse duramaz. Allah'ın bütün ricali gayb. Bütün Allah dostları, dirileri, ölüleri hepsi ayaklanmış. İstanbul'u fethetmek için gelmişler. Bunu görünce tabii hemen hücum emri verdi. Ve o gün fethi müyesser oldu. Ve Ubeydullah Arar Hazretleri de hemen fetihten sonra çok aratıldıysa da Hazreti Fatih illa tekrar görüşmek için bütün katılan hoca efendileri, alimleri, velileri, şeyhleri, mürşitleri tabii ziyaret etti. Tek tek bütün ordu, ni'melce iş, ne güzel ordu sırnama zor olmuş. Hepsi katılan bütün efendim, büyükleri huzurunda toplamak istedi, ziyaret etmek istedi, onlara gitmek istedi. Fakat Ubeydullah Rahra Hazretleri tabii tayyi mekan ile gelip hemen Semerkand'e geri döndüğü için onu bulamadı. O çok yalvardı. Ondan sonra çok adam yolladı. Onun üzerine Ubeydullah Arar Hazretleri tabii efendim halifelerini İstanbul'a yolladı. Haydar Baba. Eyüp Sultan'da Haydar Baba camisi vardır. Haydar Baba yatıyor orada. Kaddesallahu aleyhi ruhu. Üstadımız Efendi Hazretimiz orada vaaz ederdi. Haydar Baba Hazretleri Ubeydullah Arar'ın halifesidir. İstanbul fethedilir edilmez Nakşi Tarikatı'nın Ubeydullah Arar Hazretleri'nin halifeleri İstanbul'a gelmeye başladı. Allah'ın dostlarına kucak açtılar. Yollarına kucak açtılar. İslam'a hizmet ettiler. Allah yolunda gayret ettiler. Böyle bir vatanı bize emanet ettiler. Şimdi biz onların verasetini taşımakta bulunuyoruz. Aman gençler, aman kardeşler. Bu İstanbul'a aman gözümüz gibi bakalım bu İstanbul'a. Kirlenmesin diye demiyorum. Tabii ki kirletmeyelim. Denizleri kirlettiler, havayı kirlettiler. Neyse elhamdülillah şimdi biraz hava temizlendi, denizleri temizliyorlar. Biraz daha şimdi belediyeler temizlik üzerine duruyorlar. İnşallah daha da dururlar. Temizlik imandandır. Ama ahlak kirlendi. Huylar bozuldu. 15-20 milyona yanaştı. Güvenlik kalmadı. Namaz oranı azaldı. Nüfus 50 bin kişiyken efendim Mihrimah Sultan Camisi sabah namazında dolarken nüfus 20 milyona yaklaştı. Şimdi cuma namazında dolmuyor. Ey gidi kardeşler. Bu vatan bizim için emanet edildi. Hazreti Fatih diyor din için fethettim diyor. İslam için fethettim diyor. Allah için fethettim diyor. Şimdi bu İstanbul, bu canım İstanbul, bu güzelim İstanbul, bu Anadolu, bu ecdadımız bize buraları emanet etti. Ne olur Allah rızası için. Biz de gayret edelim. Bugünün cihadını yapalım. İşte cihadımız tebliğdir, davettir, iyiliği emretmektir, kötülükten nehyetmektir, askerimize, polisimize dua etmektir, vatanın birliği, dirliği için dua etmektir, gayret etmek, iç savaş çıkmasın, dış savaş çıkmasın. Bak provokasyonlar ortaya çıkıyor, provokatörler ortaya çıkıyor, milleti birbirine vurduracaklar. Yok efendim şucuymuş bucuymuş kamplara ayıracaklar, böldürecekler, edecekler. En nihayetinde davaları nedir? Dış güçlerin oyunlarıdır. Allah muhafaza etsin. İstanbul'da patrikhaneye ekümenik yapacaklar. Vatikan'dan beter patrikhaneyi güçlendirecekler. Urfa'ya kadar kalkıp alacaklar. Kürt devleti kurdurup onu da İsrail'e uyuntulayıp büyük İsrail projesini yapacaklar. Neler neler. Allah fırsatlar vermesin. Allah umduklarına nail etmesin. Allah korktuklarından emin etmesin düşmanlarımızı. Bu düşmanlarımız dolu. Yok ruhban okullarını açacaklar. Keşişler yetiştirecekler. Neler edecekler, neler edecekler. Bunların derdi budur. Müslüman uyanık olacak. Vatanına sahip olacak. Vatan şuuruyla bilinçli olacak. İslam şuuru, vatan şuuru, din şuuru, bayrak şuuru. Bunlar şuur meselesidir kardeşlerim. Onun için bu vatan bize kolayca kazanılmadı. Bu kadar kanlarla, canlarla, maddi manevi gayretlerle, cihatlarla, ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen dualarla, himmetlerle, sahabe-i kiram hazaratın şefaatleriyle, bu kadar evliyanın himmetleriyle, bu vatan bize verildi, açıldı. Bu Anadolu toprakları bize açıldı. Bu İstanbul bize elhamdülillah yer oldu, mekan oldu. Burada doğduk, burada büyüdük. Burada öleceğiz inşallah. Biz de surun diplerinde gömüleceğiz inşallah. Ebu Eyyub el-Ensari'ye komşu olacağız inşallah. Resulullah buyurdu, benim sahabemden birinin gömüldüğü yerde yatan bütün ölülere şefaat edecekler. Bir Ebu Eyyub el-Ensari yetmez mi İstanbul halkına? Değil 10 milyon, 20 milyon, 100 milyon İstanbul'a, Müslüman Türk milletinin şefaatine yetmez mi Ebu Eyyub el-Ensari? Yetişmez mi bu şehrin halkine bu nimeti bari? Resulullah'ın yari Ebu Eyyub'el Ensari. Ya diridir, haydir mübarek kabrinde. Geziyor dolaşıyor. İstanbul'umuzu böyle koruyor. Zelzelede nasıl koruduysa. Allah Teala Hazretleri onu bize himmet sahibi kılmıştır. Onun hürmetine yaşıyoruz. Onun hürmetine İstanbul'da efendim yağmurlarımız yağıyor, bereketlerimiz geliyor elhamdülillah. Allah himmetini İstanbul'umuzun üzerinden eksik etmesin. Bütün ashab-ı kiram himmetlerini. Daha nice sahabe var İstanbul'da. Onlarca, yüzlerce rivayeti var. Bazı rivayetlerde binlerce rivayeti var. Bu surların diplerine kaç defa cenk olmuştur, cihat olmuştur. Burası İstanbul'dur kardeşim, dikkat et. Kıymetini bil. Bastığın topraklarına hürmetini bil. Ve o büyüklerin gayretine karşı biraz utan da en azından iyiliği emredip kötülükten nehy eden bu sohbetlere insanları davet et. En azından haftaya cumartesi saat 9'da ne olur herkes birbirine telefon edip mesaj çekip efendim bak bypass ameliyatlı olduğum halde daha bir ayım dolmadığı halde bu vaziyette yine size hizmet etmek istiyorum efendim. Sizin hizmetçiniz olayım, dinime hizmetçi olayım diye bir şeyler anlatmak istiyorum. Siz de bir gayret gösterin de dinleyin be kardeşim ya. Dinleyin be kardeşim. Diziler için, filmler için, maçlar için, oyunlar için, eğlenceler için. Hazreti Fatih'in torunlarına yakışır mı ya? Yakışır mı ya? 21 yaşında çağ açıp çağ kapayan zaten torunlarına yakışır mı bu eğlencelerle, çelik çomak oyunlarıyla oynayıp uğraşıp da efendim vatanımızı, bu kadar mukaddesatımızı, bu kadar kutsalımızı, bu kadar değerimizi görmemek yakışır mı ya? Onun için Allah rızası için rica ediyoruz. Efendim, beraberce inşallah iyiliği emredip kötülükten nehyedeceğiz. Önce asi nefsimizle cihad edeceğiz. Şeytanla cihad edeceğiz. Ondan sonra toplumumuzu inşallah İslam'a daha yakın bir hale getireceğiz. Böylece inşallah şu cennet vatanımızın bölünmemesine, parçalanmamasına, gavurların emellerinin kursağına tıkanmasına gayret edeceğiz inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Fethi Mübin'inizi tekrar tekrar kutluyoruz. Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerine radıyallahu teala an Rabbimizden büyük mükafatlar diliyoruz. Yüksek dereceler diliyoruz. Hazreti Fatih'e, o şanlı orduya ve onun temsilcisi olan bugünkü Mehmetçiklerimizde dahil olmak üzere efendim hepsine Allah'tan nusretler, teyitler, maddi manevi rahmetler, bereketler, hidayetler, mağfiretler ve yüksek dereceler temenni ediyoruz. Böylece sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Haftaya inşallah 9'da efendim İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn tam dersten başlayıp devam ediyoruz inşallah. Sizleri efendim manevi fetihlere inşallah Allah'ımız hem zahiri hem batini, görünen görünmeyen iç alemimizde, dış alemimizde her bakımdan fetihler, açılımlar, lütuflar, genişlikler ihsan eylesin diye Allah'ımıza havale ediyoruz. Amin diyen kullarına Rabbimiz rahmet etsin diye dua ediyoruz. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu şerifine Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri, Hazreti Kâb, Hazreti Hafir Hazreti Abdüssadık, Muhammed el Ensari, Ahmed el Ensari, Ebu Şeybet el-Hudri, İstanbul'da yatan daha bunca sahabe-i kirama zarat ruhlerine, ondan sonra tabiinden, ondan sonra ulemadan, sulahadan, evliyadan, bütün meşayih-i kiramdan, İstanbul'umuzda yatan hepsinin ervah-ı tayyibelerine, Akşemsenizli Hazretlerinin ve İstanbul'un fethine katılmış olan şanlı ordunun bütün ruhlarına, özellikle Hazreti Fatih Muhammed Fatih Sultan Ali Rahmet ve Rıfkı Hazretleri'nin ruhu şerifesine ve bütün geçmişlerimizin ervah-ı tayyibeleri için bir Fatiha-i Şerife hediye ediyoruz. Buyurun El Fatiha.